Душата ми е отекчена от живота ми. Първа лекция от неделните беседи на учителя, 15-та серия, първи том, 1931-1932 година. Душата ми е отекчена от живота ми. Добрата молитва. В начало бе Словото. Ще прочета 10-та глава от книгата на една от най-старите драми – Живота на Йова. Ще взема първите думи от първия стих на 10-та глава – Душата ми е отекчена от живота ми. Едно от качествата на живота, което се развива на нашата земя, е животът на противоречията. И всеки странник, който иде в живота, отдето и да е той, все ще се намери в това противоречие. Противоречията съществуват навсякъде. За да може човек да разбира живота, той трябва да разбира основните закони, които работят за неговото развитие. За пример, хората търсят щастието без да подозират, че всяко щастие носи след себе си нещастие. Нещастието – това е една неприятност, едно потъмняване на съзнанието. Има нещо материално в живота. Казват ви, че баща ви е умрял, а той може да не е умрял. И веднага става помрачаване на съзнанието ви и вие започвате да плачете. Както виждате, една дума може да измени цялото ви съзнание. Или могат да ви кажат, че светът ще се свърши. Но светът продължава да съществува. Не се свършва светът. Сега ние се намираме пред живота на един човек, който е живял преди хиляди години и който е един от най-възвишените в човешкия род. Животът му е описан в Стария Завет. Тогава е написана тази драма, обширна в своите граници и изяснения на природата на човешкия род, тъй както е, а не тъй както не е. Днес, например, всички хора се лъжат. Всички представят живота такъв, какъвто не е. Проповедникът представя живота такъв, какъвто не е. Майката представя на дъщеря си живота такъв, какъвто не е. Възлюбеният представя живота на своята възлюбена такъв, какъвто не е. Учителят представя на учениците си живота такъв, какъвто не е. Във всички среди и области на живота, хората представят живота такъв, какъвто не е. И всеки казва, че работите ще се уредят, а те остават неуредени. Някой казва: не бой се, ти няма да умреш, а ти умираш. Или: здрав ще бъдеш, а ти се разболяваш. Учен ще станеш, а ти невежа оставаш. Ти казваш, ще се издигнеш в обществото, а освен, че не се повдигаш, но ще те затворят някъде в затвор. Някой казва: ти ще живееш добре с мъжа си, а то не само, че не живееш добре, но се и развеждаш. Ти казва: деца имаш, ти ги имаш, но те всички измират. Обаче при всички противоречия човек е голям оптимист, по натура той е оптимист. При всички тия противоречия, които имаме, ние постоянно ги заглаждаме отгоре и постоянно живеем с една надежда, с една вяра, че работите ще се оправят. Отде проистича това чувство? Психологически мъчно може да се обясни. Не е достатъчно само да вярвате. Някой казва: е, Господ ще оправи света. Когато допущаме, че Господ ще оправи света, това е друго нещо. Но ние трябва да обясним нещата конкретно, научно, защото да кажем, че Господ ще уреди нещата, това е механическо разбиране. Всеки човек трябва да уреди първо своите работи, нищо повече. В света нищо няма да се уреди, докато всички хора не дойдат до това съзнание, всеки да уреди своите работи и своя живот, а не да очаква на този, на онзи. Това е едно механическо разбиране, механично увреждане. Има неща, които Бог ще уреди съобразно своето естество. Това е Негова работа. Бог никога няма да се намесва да урежда твой живот, защото ако Той се намеси, това вече не е твой живот, това е Негов живот. Следователно, при това положение ти няма да съществуваш, а за да съществуваш, ти трябва да имаш битието. Дали ще бъдеш щастлив или не, ти трябва да работиш, сам да уредиш живота си. Цялата човешка история показва, че най-великите учители в света са минали през най-големи противоречия в това отношение. Христос, който проповядваше Божията любов, който проповядваше, че Бог е благ, и Той се натъкна на тези големи противоречия. Той се постави на такова противоречие, че на едно място изживя едно вътрешно разколебаване в себе си. Това разколебаване не е показано никъде. То се изразява в думите, които Той казва: Господи, защо си ме оставил? Да те остави този, който те обича, не е ли едно противоречие в живота? Да не ти помагат тези, които могат, не е ли едно противоречие в живота? Да не те учи този, който знае, не е ли едно противоречие в живота? Вие казвате, че трябва. Оставете вашето трябва. Отде знаете, че трябва? Това не е твърдение. За вас то е една аксиома. Казвате, че 2 по 2 е равно на 4. Отде знаете, че 2 по 2 е равно на 4? Това е едно механично твърдение. 2 ябълки по 2 ябълки стават 4. Така е. Но някога 2 по 2 не е 4. Щом посеете тези 2 ябълки, те вече не са 4, но стават 1000 ябълки. Какво ще кажете на това отгоре? Като казвате, че 2 по 2 е равно на 4, това изразява един механичен процес, при който няма размножаване, но при един жив процес има размножаване. Това вече не е 2 по 2, прави 4. Математически това е така, но то не е една аксиома, както вие казвате. То е едно заблуждение. Математически в даден момент 2 по 2 е 4, но след като се измени моментът, вече 2 по 2 не е равно на 4. Ако нямаше промени в света, така е, но в един свят на постоянни промени никаква аксиома не е постоянна. В света има само 3 величини, които са постоянни и които постоянно се развиват. Едната е величината на любовта, на живота. Другата е величината на светлината, на мъдростта. А третата е пространството, в което се проявява човешката свобода. Или казано на друг език, тези 3 величини са любовта, мъдростта и истината. Те са единствените неразбрани величини. Любовта никога не може да бъде разбрана. Няма същество в света, което може да разбере любовта. Тя всякога ще остане неразбрана величина, понеже с нея се мери, но нея ти не можеш да мериш. Мъдростта е една величина, с която ти мериш нещата. Сама по себе си тя е неизмерима. Ти не можеш да измериш какво нещо е мъдростта. Истината е пак мярка. Ти с нея мериш нещата. Това са отвлечени работи, които на нас не ни трябват, но и на вас не ви трябват. Те не ни трябват, понеже са един излишен товар. Можете ли да мислите за любовта изобщо, без никакъв обект? Ти мислиш за любовта, но все се свързваш с някой човек. Помисли за любовта, но без някакъв обект, абсолютно без обект. А ти помислиш ли така, винаги в ума ти ще израсне някой, който те обича. Кажете ми, кой ви обича? че ви обича някой, това е ваше предположение. Има само един, който ви обича в света. Кой е той? Ще кажете – Бог. Че това сте вие самите. Единственото нещо, което вие знаете, то е всъщност, че вие сам се обичате. А идеята, че Бог, че Стоян, че Иван ви обича, това са неща проблематични. Може да е така, аз не отричам тези неща. Ти говориш за Бога, че съществувал отвън. Това е въпрос, че съществувал някакъв Бог отвън. Това е по отношение на твоето съзнание. И като казваш, че Бог съществува, ти предполагаш, че друг някой като теб съществува в света. Ние сега изопачаваме реда на нещата и казваме: Бог съществува и Той ни е създал. Аз намирам тази логика много смешна. Той е все едно гърнето да мисли за своя господар, който го е създал. Но господарят му съществува вън от него. Никога гърнето не може да мисли за своя господар. И ако ние сме създадени от Бога тъй, както хората мислят, абсолютно нямаше да има никаква мисъл. Това, че мислим, показва, че това създаване не е такова, каквото философите смятат, нито такова, каквото богословите и мистиците предполагат. Значи и които ни обичат, и които не ни обичат, не са прави. Те са прави само в известно отношение. И материалистите са прави само от свое гледище. Те са прави само за един момент. Същевременно аз предполагам, че и един вярващ е прав само за един даден момент. Например, че даден човек те обича, това е право само за даден момент. Следващия момент той вече не те обича. Как е възможно същевременно ти да обичаш и да скърбиш? Къде се е дянала сега любовта и отде е дошла скръбта? След това, де ще отиде скръбта и отде ще дойде любовта? Тези неща, любовта и скръбта, съществуват ли в света? С това аз не искам да разклащам вашата вяра, но искам да направите малко гимнастика. Вие се намирате в едно торпедно състояние и мислите, че светът ще се оправи сам по себе си. Това е едно коренно заблуждение. Вие мислите, че някога ще бъдете щастливи. Ако сега сте щастливи, и за бъдеще ще бъдете щастливи. Нищо повече. Ако сега сте нещастни, и за бъдеще ще бъдете нещастни. Защото това, което е предполагаемо, което може да бъде, става. И това, което не е предполагаемо, което не може да бъде, не става. Щом сега сте нещастни, и за бъдеще ще сте нещастни, ако държите същото поведение. Но вие в момента сте нещастни, а казвате, че можете да бъдете щастливи. Следователно, в момента, в който казвате, че сте щастливи, в същия момент сте станали щастливи. Казвате, че обичате някого. Така е. И веднага положението се изменя. Сега аз ви говоря за една философия, която е: всеки ден вие мислите така. И каквото мислите, това става. И сега виждаме Йова, който казва: душата ми е отекчена от живота ми. Или да преведа: душата ми е отеготена от неразбирането ми. Йов казва: аз имам една крива философия. Така ме учил баща ми, майка ми. Те са ме учили на този живот, който сега имам, но този живот, на който са ме учили, не ми допада. Този живот, в който досега съм живял, не е истински. Той е фалшив живот, лъжлив живот. Той го разбира, но не го изказва, както и вие не го изказвате. Всеки човек не е достатъчно истинолюбив, за да изкаже истината, и той не може да я каже. По-добре, че не може. Той не може да каже цялата истина и на себе си, и по-добре, че не я казва. Не може да каже истината на никого, даже на себе си. Допуснете, че се хващате на бас да прекарате един нож през ръката си, да мине от единия край на ръката ви до другия. Вие не сте имали тази опитност. Взимате ножа, бутнете го до половината и веднага спирате. Не можете да изтърпите до края. Защо? Казвате. Аз не съм маг. Друг някой казва. Аз съм герой, мога да прекарам ножа през ръката си. Питам. След като прекараш ножа от единия до другия край на ръката си, какво си спечелил? Ти се хващаш на баса и го спечелваш, след което минаваш за герой пред хората. Но после 3-4 месеца ще носиш рана и като те питат защо ти е превързана раната, ще кажеш. Питам. След като прекараш ножа от единия до другия край на ръката си, какво си спечелил? Ти се хващаш на баса и го спечелваш, след което минаваш за герой пред хората, но после 3-4 месеца ще носиш рана и като те питат защо ти е превързана ръката, ще кажеш, на бас се хванах. Защо? За да покажа геройство, че мога да си пробия ръката. В тази далечна драма за Йов имаше и едно друго заинтересовано лице, подобно на Бога, взело участие в един съвет, който станал някъде горе. Това същество е Сатана. Бог му казал, ти обърнал ли си внимание на един човек на земята, подобен на когото досега друг няма? Това същество, подобно на Бога, казал, ще ми извиниш, но аз имам противно мнение за това, което ми говориш, че като този човек подобен нямало. Ти имаш добро мнение за него, но ти си му дал няколко хиляди говеда, овце, крави, заобиколени с синове и дъщери, с всички богатства. Как няма да те хвали? Но ти трябва да се увериш, че имаш криво мнение за него. Я го опитай. Вземи му всичките богатства и ще видиш, че всичко това ще изфиряса и че той не е такъв, какъвто ти си го представиш. Той говори като мазна гана. Това е преведено на български език. Това същество не е употребило тези думи точно така, както аз ги превеждам. Или според неговите думи, Йов е само привидно такъв, какъвто се представя, той иска да се докара. Сатана казва на Господа, остави го на мен, аз ще направя един опит. Дай го на мен, аз да го посетя, че ще го видиш, ще ти го донеса после и ти сам ще се слисаш от това, което ще видиш. Това е пак неточен превод. Това същество не е употребило тази дума, ще се слисаш, той е казало, ти ще се убедиш в края на краищата, че моето мнение е право. Ще видиш, че това, което аз казвам, е право. Хубаво, позволявам ти да направиш опит да му вземеш всичките овце, всичките камили, говеда, да го опиташ и после ела при мен, само живота му няма да вземаш. Сатаната се запретва, то не е казано точно така и това е моят превод, и не се знае по какъв начин внушава на всички англичани, на всички народи да дойдат да уберат Йова. И дохождат всички тия англичани, един силен народ, който е живял между Мъртво и Червено море, и всички останали народи, като разбойници, като банди, обират Йова, взимат му говедата, камилите, овцете и го оставят съвършенно беден. Един след друг идват слугите на Йова и му казват, задигнаха ни всички овце, всички говеда и камили. Йов им отговаря, Господ дал, Господ взел. Камилите отидоха, Господ дал, Господ взел. Всичко отиде, конете отидоха. Господ дал, Господ взел. Като се свърши първият процес, иде пак Сатаната и казва на Господа. Той е хитър, той знае да се представя. Малко по-далече го хвани. Да вземеш имота му, говедата му, това е лесно, но да се дойде до жена му, до децата му, тогава ще се познае какъв е. Започва вторият изпит за Йова. Явява се някаква силна вихрушка, събаря къщата и засипва под нея синовете и дъщерите му. Йов и в този случай казва, да е благословено името Божие. Господ даде, Господ взе, Господ взема своето. Иде Сатаната пак при Господа и казва, Този човек е крайен егоист. Той е затворен в себе си, той жертвува и синовете си, и дъщерите си само на него да е добре. Опитай се само да му бутнеш кожата и той ще каже ред лоши думи за теб. Най-после започва третият изпит. Докосва се до кожата му, явява се една болест, подобна на проказата, кожата му се напуква, големи бръзди се явяват, големи и дълбоки по 1 сантиметър. Това е малко хиперболично казано. 2 сантиметра напукана кожа, то е както, когато кажеш, че яйце да хвърлиш, няма къде да падне. Като казвам 2 сантиметра, това е относителна истина. Ако взема да изчислявам точно, ще извадя единицата и ще остане нещо като нашинското 3 мм. И тъй ние казваме. В живота на Йова се явява вече едно противоречие. Философията, с която до това време Йов е живял, той е примирявал с нея всички противоречия. Той е мислил, че Бог е благ и така е проповядвал истината. Но като го засегнаха така много, започнаха вече да идват неговите приятели при него и да го изкушават, като му казваха: «Ти трябва да имаш някакъв скрит грях». Той имал не грях, но някакъв голям недък. Аз няма да ви го изнеса, но вие като четете, можете и сами да го намерите. Ако го намерите, вие сами можете да ми го кажете, може да намерите и нещо друго. Ако не го намерите нищо, аз го зная за себе си. Неговият недък се състои в това, че не е разбирал живота. Той носил в себе си една крива философия. Мислил, че всеки човек може да бъде щастлив на земята, че всеки човек трябва винаги да бъде благодарен на Бога. Това е крива философия. Всеки може да бъде благодарен на Бога, но когато се отнесе добре с Него, когато не се отнесе добре с Него, всеки не може да бъде благодарен. Всеки може да ти благодари, когато му дадеш нещо, но не знае колко хора има, колко може да се намерят, които като им вземеш нещо, да ти благодарят. Да си благодарен, когато си здрав, да, но да си благодарен, когато си болен, това е малко неестествено. Та в разбиранията си отпосле Йов е съзнал, че всеки човек не може да бъде щастлив. Всеки човек не може да бъде благодарен, безкористен. Не само когато Бог ти е дал овце, говеда и камили, тогава да бъдеш благодарен. Това преди всичко не е благодарност. Това е заинтересованост, която всеки може да прояви. Важно е да имаш едно определено понятие за живота, да когато съществуват и най-големите противоречия, и от тях да извадиш своето щастие. Това е разбиране на живота. Или то значи да си силен човек. Силният човек може да отбива страданията. Внушава ти се една мисъл, че баща ти, например, е умрял. Това е една мисъл, която трябва да отхвърлиш и да знаеш, че баща ти не може да умре. Или ако ти кажат, че твоето имане е изгубено, да съзнаваш, че твоето имане не може да се изгуби. Имането на човека не може да се изгуби. Или ако ти каже някой, че си болен, че очите ти пожълтели, ти да знаеш, че не можеш да се разболееш. Или когато някой ти каже, че ти не можеш добре да свършиш университет, да не вярваш на това. Когато ти говорят с един противоречив език, да можеш да превръщаш този език в положителен. От неразбиране на живота проистичат всички нещастия и страдания. Ние сами сме изковали сегашната си съдба. Всички нещастия в света ние сами сме ги образували. Аз ще ви обясня отчасти как се създават нещастията в света. Моите обяснения са следните. Млада мома се жени, иска да стане майка, да има дете. Тя си казва на ума: аз да имам едно дете, което ще родя, като писано яйце ще го гледам. Тя вече е създала едно зло, понеже това дете, което тя ще роди, все на ръце не може да го държи. Тя ще го държи на ръцете си 1, 2, 3, но като израсне, като стане момък или мома на 21 години, когато ще тежи 60-70 кг, как ще го държи на ръцете си? После тя си мисли: като писано яйце ще го гледам, ще искам аз само да му служвам, то само вкъщи при мен ще си седи. че то, като седи постоянно вкъщи и го държат като писано яйце, ще стане първокласен ленивец, няма да работи нищо. Каквото е пожелала и помислила майката, такова става и нейното дете. Като зачене и роди едно дете, то ще стане точно такова. Ще иска постоянно да го носят на ръце, да бъде гледано вкъщи като писано яйце. И после майката се чуди, защо нейното дете иска само внимание и е толкова докачливо. Тя казва, Иван да ми е, нищо друго не искам. А този Иван казва на майка си, вода ще ми донесеш, стани да ми направиш това-онова. Тя се чуди как е могла да създаде такова дете. Че тя сама го е създала. Синът ти казва, харесваш ли сега това дете, което ти искаше да гледаш все като писано яйце и все на ръце да го държиш? После тя си е мислила синът ти да бъде така силен, че кой каквото му каже да му се отговори. После искала той да стане богат и учен, но като иска синът ти да стане богат, силен, учен, тя не знае как да внесе тези качества в него и по този начин му предава само лошите страни на тези качества. И той действително става учен, става богат, но става и крайно користолюбив. Кой е изходният път на нещата? Ще кажете, аз искам да имам едно дете, което да расте, да порасте, да стане голям, учен човек, да бъде послушен, да ми помага, да ходи на нивата, да носи вода. Всичко това майката трябва да каже още преди да се е родило детето. И тогава, каквото каже, ще стане. Каквото пожелае майката, такова ще стане и детето. Не само това, но съвременните хора си самовнушават за всичко. Всеки човек се създава такъв, какъвто е. Някой казва на някого. Аз ще го убия него. И така става, той си самовнушава. Аз ще му изпия кръвчицата. И така става. И така идват престъпленията. Днес кажеш, утре кажеш, и ако с теб не стане днес това, в някое друго поколение все ще стане, някое същество ще се роди с тази мисъл и ще извърши престъплението. Ножът не може да се откаже от своето предназначение. Камъкът, от който е направен онзи хребет, не може да се откаже от своето предназначение. Каквото е казано за всеки предмет, такъв и става. Та в днешния свят малко хора ще намериш такива, каквито Бог ги е създал. Ти трябва да ги търсиш със свещ и ако ги намериш да ги пазиш като писани яйца. Ще дойде някога един учител или един светия между хората, той е вече човекът, който е дошъл от Бога. А всички обикновени хора са все по този начин създадени, както майката им е внушила. Днес казвате, че човек е направен по образ и подобие Божие. Казвате, че хората са все от Бога направени. Ще бъде смешно хората да са направени от Бога, а да са нещастни. Ще бъде смешно хората да са направени от Бога, а да са крадци. Ще бъде смешно хората да са направени от Бога, а да са разбойници. Ще бъде смешно хората да са направени от Бога, а да са престъпници. Това ще бъде едно крайно противоречие. Този живот, който ние имаме, не е от Бога създаден, той е от нас създаден. Има нещо чуждо в този живот. Това е най-голямото противоречие. Това насилие, което съществува в света, безразлично отде иде, е от хората създадено. Насилие навсякъде съществува. Два вида насилие съществува в света. Насилие от силните хора и насилие от слабите хора. И силният изнасилва, но и слабият изнасилва. Как изнасилва слабият? Като се съберат милиони хора в едно, те образуват едно цяло и така могат да употребят насилие върху цял един народ. Това множество го наричат демокрация, маса. И така изнасилват. Един народ своята компактност, щом поиска, изнасилва. Тогава един народ може като един човек да стане силен. При такова разбиране ние не можем да бъдем щастливи. Нито можем да имаме щастлив живот. Каквато власт и да дойде, дали крайно либерална или крайно консервативна, всички си служат все с насилието. Покажете ми една държава без затвори, без бесилки, без смъртни наказания, без казарми. Казвате, това е човещина. Ние говорим за човещина, а насилието се шири. Но това го има и у животните, и у хората. И в най-свободните държави, дето и да са те, светът е пълен със затвори. Навред бесят и наказват. И ако ние говорим истината, няма да се съгласим с онези, които са на власт и казват, не може без тези неща, друго яче не може. Да, съгласен съм с това, при тези условия, при които живеем, при тези разбирания, не може. Най-първо трябва да се създаде друга една философия, а после да се махнат затворите. Ние трябва да започнем оттам, отдето наистина трябва да се поправи светът. Светът ще се поправи, когато всеки сам се поправи. Ти си скържав, но мислиш, че като имаш пари, ще поправиш живота си. Освен, че парите няма да поправят живота ти, но и ще го развалят повече. Ти мислиш, че трябва да имаш знания. Освен, че знанието няма да ти поправи живота, но и ще го развали. Така ти само ще усилиш страданието в живота си. А главната философия седи в това. По кой начин можем да отмахнем страданието, да имаме едно естествено положение на живота? Аз не разбирам живота така, както го проповядват философите, материалистите или духовните хора. Защото едните проповядват за свой интерес, казват, всичко е в онзи свят. Ами в този свят? И другите проповядват за свой интерес, като казват, ние трябва да се уредим в този свят. Тези, които казват, че тук трябва да се наредят, питам. Какво ще стане с тях, когато един ден нашата земя се изгуби? Един ден нашата земя ще умре? Питам, какво ще стане тогава с онова, което са придобили? Пак ще дойдем до едно противоречие. Учените хора казват, че земята един ден ще остарее и ще дойде до едно положение, при което върху нея ще се спре всякакъв развой. Питам тогава, като се спре животът, де ще отидем ние? Според моите разбирания, в света има един прилив и един отлив на нещата. Това подразбира, че известни музикални сили, например, може да дойдат до своята максимална степен на развитие и след това в музиката ще започне един обрат, едно отслабване, един отлив ще дойде. Така е и в живота. Като казвам, че животът ще дойде до един край в своето развитие, разбирам, че този съвършенно неестествен живот е почти на границата вече, по-далеч той не може да отиде и трябва да се спре по някакъв начин. Това няма да стане, защото такива са предсказанията, но той ще се спре по начин, който природата е предвидила. Още нови и големи страдания и нещастия ще дойдат за цялото човечество, не защото аз ги предсказвам, но те си идват сами по себе си. Когато казвам, че годината ще бъде плодородна, не е защото аз го казвам, но защото тя е такава сама по себе си. Казваме, че петлите пеят на промяна на времето, да, но и без да пеят петлите, времето пак ще се смени. Когато проповедниците проповядват за Бога, те не го създават. Той и без тях съществува. И когато материалистите отричат Бога, те не го отхвърлят, те само го отричат. Проповедниците проповядват една идея, която не им е ясна. Проповедникът проповядва за един Бог, когато той никога не е виждал. Материалистът отрича един Бог, за когото той не знае дали наистина съществува или не. Чудни са и едните, и другите. Аз ги намирам за крайно невежи и казвам. Едните проповядват за Бога, за когото нямат никаква опитност, не са го опитали. Другите пък отричат Бога, но и те не са го опитали. Един ден, като вземете овцете, говедата и камилите на този вярващ, той ще каже: «Аз не вярвам вече в този Бог». Вземете пък един материалист, който не вярва в Бога. Дайте му щастие, той веднага ще повярва. Аз говорих един ден с един материалист, който казваше, че няма щастие в света, и го питам: «Ако Бог ти даде най-хубава, най-умна, най-даровита жена, тогава ще повярваш ли в Бога?» «Да, тогава ще повярвам». То е според турската поговорка, която казва: «Дай ми пари, че и в джендема отивам». Както виждате, светът не е лош. Той си върви по един естествен път на своето развитие. Злото и доброто се преплитат. От злото и доброто проистичат радостите и скърбите. Това и някои философи поддържат. И прави са до някъде. В света съществуват две воли. Едната воля ражда сладостите, а другата воля ражда горчивините. Мнозина не знаят положително дали съществува такава воля, но съществуват такива явления. Горчивината съществува в света, но тя никога не може да проистича от един сладък принцип. Сладчината никога не може да проистича от един горчив принцип. Така е психологически от човешко гледище. Сладчината проистича от сладко, горчевината проистича от горчиво. Те се различават в своя строеж, в своя състав. Защото горчевина има само в едно разумно същество. Колкото едно същество е по-разумно, толкова и горчевината в него е по-силна. И колкото едно същество е по-силно, толкова и радостта в него е по-голяма. Колкото едно същество е по-развито, щастието за него е по-разбрано и нещастието за него е по-разбрано. Следователно, ние се намираме в една сфера, в едно общо поле, дето сами трябва да изправим своя живот, сами да станем господари на своя живот. Човек в своя индивидуален живот съставлява един елемент на битието, или по думата душа разбираме това в света, което не може да се измени, което не може да изчезне. То не може да изчезне в развоя, в неговото проявление, т.е. в съединенията, в които влиза. Тези съединения могат да изчезнат. Резултатите на този елемент могат да изчезнат. Всичко е възможно, но самият елемент де ще изчезне? Някой казва, че няма живот след смъртта, но в това няма никакво философско разсъждение. Това, което е, не може да бъде това, което не е. Ако животът сега съществува в мен, питам: това съзнание, което сега съществува в мен, като се измени тялото ми, къде ще отиде? Можете да ми приведете като пример онази грамофонна плоча, която се върти и говори, но самата тя не съзнава, че говори. Питам: когато плочата изчезне, това същество, което е направило, също ли изчезва? Неговото съзнание може ли да изчезне? Плочата може да изчезне, но съзнанието не. Този говор на плочата може да се развали, но има един говор, който нито се разваля, нито може да изчезне. Всеки съзнава това. Има нещо у нас, което може да изчезне, има стремежи, които могат да изчезнат, но има стремежи, които нищо не е в състояние да ги обезличи. Това нещо и крайният материалист съзнава. Например, материалистите съзнават, че ще живеем в народа, и затова казват: да живее народът. Или казано на друг език: в живота реално е само това, което никога не се изменя, каквито промени и да стават в света. Реалното никога не може да се измени, то винаги остава едно и също. Аз като елемент никога не мога да изчезна от него. Никой не може да ме лиши от този елемент. Като елемент аз винаги ще имам дял в реалното. Това е психологическо разбиране. Дали хората го приемат или не, то е друг въпрос. От друга страна всички вярват в това. Аз не съм за външните прояви. Някой може да се прояви като вярващ или като безбожник, свободен е. Свободата в живота е свобода на възгледи. Противоречивите възгледи, това е закон на свободата. Ако нямаше тези противоречия, ние не щяхме да бъдем свободни. Ако един човек не може да мисли различно от другите, той не е свободен. Ако всички ние мислим по един тертип, това показва, че не сме свободни. Свободата седи в това, че можем да мислим върху две противоречиви неща различно. Можем и за еднакви неща да мислим различно. Да оставим тази мисъл малко на страна, понеже тя не е в съгласие с сегашния преходен живот. Може да сте учени, може да сте богати, но ще станете възрастни, ще остареете. А като остареете, може да изгубите своето знание. Може да сте най-големият красавец, най-силният човек в света, но като дойдете до 60, 70, 80, 100, 120 години, вашата сила ще изчезне. А хора, които привидно не се занимават с философията на живота, казват: той не ни интересува. Възможно е, но умният човек не трябва да се лъже, да вярва в това, което утре ще му вземат. Аз не считам умен човек онзи, който се натоварил 60-70 кг злато на гърба си и му кажат: ти ми го принеси, че после аз ще ти го дам на теб. А като го принесе и като дойде до крайния предел, нищо не му дават. Аз не искам да ми взема това злато, което нося на гърба си. Това злато трябва да си остане с мен. Реално е това, което никой не може да ти вземе. За мен реално е това, което всеки момент може да ми помага във всички радости, скърби, страдания, неволи и мъчения. Това, което може да ми помага вътре в мен, тогава, когато никой не може да ми помогне, само това е реално за мен. Ако аз съм в един затвор и знам как да изляза, а не излизам, който ме гледа, няма ли да каже: колко е хладнокръвен този човек, може да излезе от затвора, а седи вътре. Представете си обаче, че след като съм в затвора, дето отвън ме пазят стражари, те поглеждат по едно време вътре, не ме намират, търсят ме тук-там и най-после ме виждат вън да се разхождам свободно. Хванат ме полицаите, турят ме отново в затвора, заключват здраво килията и казват: тук има ред и порядък, тук ще стоиш. Ти трябва да се подчиниш на законите на държавата. След малко отново ме виждат отвън свободно да се разхождам. Какво ще кажат на това съвременните хора? Това може ли да стане? Възможно е. Някой ще попита: ти можеш ли да го направиш? За себе си го правя, но за хората никога. Мен никой не може да ме постави в затвор, т.е. никой не може да постави моите мисли, моите чувства в един затвор. Никой не може да ме накара да мисля другояче, а не както мисля сега. Това е хубостта, това е красотата на живота. Единственото същество, което може да ви накара да мислите другояче, това сте пак самите вие. Нито мен, нито вас може някое същество да ни накара да мислим другояче. Някой казва: аз ще умра. И така става, умира. Друг казва: аз мисля, че не мога да стана учен, щастлив човек. И така става. Аз мисля, че не мога да свърша училището. И така става. Аз мисля, че жена ми ще ми изневери. И така става. Аз мисля, че децата ми ще умрат. И така става. Аз мисля, че ще ме снемат от управлението. И така става. Аз мисля, че няма да бъда повече министър. И така става. Каквото мисля, това става. Казвате: има ли Господ или няма? Какво ме ползва Господ, ако аз съм нещастен? Или какво ме ползва, че няма Господ, ако аз съм нещастен? Казвам на тези философи, ако вашата философия на безбожие може да ме направи щастлив, добре дошла. Ако вашата философия поддържа, че има Бог и може да ме направи щастлив, добре дошла. Ако вашата философия, че няма Господ, ме прави нещастен, вземете си я. Или ако вашата философия, че има Господ, ме прави пак нещастен, дръжте си я за себе си. Не ме интересува една философия на живота, която не може да ми уреди живота. Аз съм за онази истина, за реалното, което може да уреди живота ми. Не говоря за бъдещия, но за настоящия живот. Аз не говоря за живота на другите звезди. Там може да има живот, но това са предположения още. Реално е само това, което може да уреди нашия живот. И това, реалното, е в нас вътре. Тази теория до някъде е права. Една бедна вдовица ми разправяше следната своя опитност. Мъжът е бил много богат човек, но по едно време умира и тя изпада в голямо отчаяние. Цели 8 години, казва тя, аз не исках да живея. Искаше ми се да се обеся или да се хвърля от някоя канара или да се удавя във водата. Не можех да се успокоя цели 8 години. Се мъчих да разреша въпроса, защо мъжът ми умря. Един ден, като че ме озари една светла мисъл и нещо в мен ми каза. Ти питаш сега, защо мъжът ти умря? Ще дойде ден обаче, когато ти ще се запиташ, защо и аз трябва да умра? А трябва да знаеш, че и ти ще умреш по същия начин, както и мъжът ти умря. Когато дойде този ден, не само за мъжа си, но и за себе си ще питаш, защо аз трябва да умра? Остави сега мъжът ти лично да пита за себе си, а ти ще питаш за себе си, когато му дойде времето. Аз си казах, ще се оправи работата. И тя си каза, наистина и аз мисля, че е само едно въображение, че съм имала мъж. Ако той беше истински мъж, не трябваше да умира, а що ме умрял, аз повече не го искам. Мъж, който умира, не го искам. Той трябваше да седи при мен в тези години да ми помага. Какво трябва да плача за този умрял мъж? И няма го вече при мен. Тя продължи. Оттам насетне станах съвършенно спокойна. Съвзех се, ободрих се и слава Богу, работите ми почнаха да се оправят. После нейни познати я запитвали. Ти искаш ли пак да се ожениш? Тя отговаряла. Този, за когото искате да ме жените, ще умира ли? Ще умира. Тогава не го искам. Аз искам да се оженя за някой, който не умира. Ако ми намерите такъв, ще го взема. Иначе оставете ме. Аз ще си бъда с това верою, което имам сега. Ще ви преведа факта в следната форма. Защо трябва да вярвате в едно верою или да имате едно верою, било в консервативен или в либерален смисъл, че има Господ, когато един ден този Господ ще умре за вас? Или пък, защо ви е един материализъм, който казва, че Бог не съществува, когато един ден и той ще умре, и вие ще се разочаровате? И в едното и в другото вие ще се разочаровате. От това гледище, ти нито можеш да отричаш Бога, нито да го доказваш. Щом кажеш, че няма Господ, това значи, че ти не съществуваш. И щом кажеш, че има Господ, това значи, че ти съществуваш. Каква нужда има тогава ти да отричаш себе си или да твърдиш, че съществуваш? Съзнанието на всеки трябва да има една обща мисъл, че той съществува. Това е разрешението на въпроса. И по-нататък, дали има задгробен живот или не, това е второстепенен въпрос, защото този въпрос говори, че моят живот може да се измени. И тогава казвам, за да се измени моят живот, Това показва, че в мен има друго някакво същество, което изменя живота ми. Значи, ако ме сполети едно нещастие, това показва, че в мен има друго някакво същество, което може да измени живота ми, да ми направи някаква пакост или някаква вреда. Ако аз съм сам в света, кой може да ми направи зло? Да допуснем, че цялата земя е ваша, че всичкото богатство на земята, растенията, животните, овцете, говедата, всичко това е ваше. И вие сте пак нещастни. Кой е причината за това ваше нещастие? Говедата никой не ви е взел, овцете също, богатствата, парите също. Тогава кой е причината за вашето нещастие? Вие сами. Ще кажете, обществените условия. Да, вярно е, че обществените условия са виновни, но доколкото вие имате отношение към обществото, дотолкова и то може да бъде причина за вашето щастие или нещастие. Щом имате отношение към това общество, не може да бъдете извън него. И доколкото то има отношение към вас, дотолкова и вие държите за него. Обаче има правилни отношения, както и неправилни. Има хармонични отношения, има и нехармонични. Аз не съм за това да опровергавам този въпрос. Щом в едно общество или в едно учение пребъдва истината, то е хармонично устроено. Според мен истината е само това, което никога не се изменя. Истината е само това, което всякога е живо, което всякога пребъдва в човешкия ум и сърце, в човешката душа. Истината е най-мощният елемент, който върви с всички души заедно. Истина е това, което никога не прави зло в света. Или с други думи казано, истината е най-разумното в света, което урежда щастието и радостите на всички хора. Това нещо някои хора наричат Бог, но думата Бог е изкривена дума. Какво означава думата Бог? Думата Бог означава, че Той всичко може. Мнозина считат, че Бог е вън от хората. Питам, ако Бог е всесилен, а аз съм слаб човек, как е възможно това нещо? Как е възможно аз, който съм излязъл от Бога, да съм инвалид, да съм слаб човек? И най-после, Бог няма да иска да държи на ръцете си един инвалид. Не, разумното и силното в света ражда само разумни и силни работи. Бог не може да роди едно слабо, едно хилово същество. Аз не мога да защитавам такава теория, но правя психологически извод. Този Бог, за когото се проповядва в света, че е силен, че е всемогъщ, той не може да роди едно слабо, хилово и неспособно същество. И затова животът, в който живеем, трябва да го разрешим много правилно. Ние участваме сега и в скърбите, и в радостите на живота. Как ще си помогнете тогава? Как ще си помогнете, ако в света дойде едно голямо земетресение, или една чума, или един голям циклон, или ураган? Умният човек предвижда нещата отдалече и затова ги избягва. Когато един разумен човек пусне един кораб в морето, той 100% ще го осигури, ще предвиди всички възможности за аварии и по този начин ще ги избегне. При сегашните условия на живота трябва да бъдете крайно разумни. Сега аз говоря на онези от вас, които са силни, които мислят, а онези от вас, които са слаби, които не мислят, те не обръщат внимание на думите ми, те се държат за старото. Който е слаб, да си държи старото. Стария дядо да държи патерицата си, да се подпира на нея, а на младия не трябва никаква патерица. Остане ли до някаква патерица, той няма вече никакъв морал. Това, на което ние трябва да разчитаме, е онзи вътрешен закон на живота, който наричаме любов. Първата подпора, това е любовта. Втората подпора, това е знанието, мъдростта. Третата подпора, това е свободата, истината. Това са три подпори в три свята. В човешкия ум, в човешкото сърце и в човешката воля. Това са три велики свята, които управляват човека. А човек е само онзи, който във волята си има истината, който в сърцето си има любовта и който в ума си има мъдростта. Човек е само онзи, който използва всички тия закони и живее съобразно тях. Та казвам. Тази стара драма Йов се оплаква от живота си. Прочетете тази драма, да видите развръзката й. Той придобива едно прозрение, влиза в новия живот и намира, че старият живот, в който до тогава е живял, е бил фалшив. Той казва: аз вече се отказвам от всичко старо и няма да мисля по стария начин. И на този Бог, който му говорил отвътре, той казва: от сега нататък ще те слушам да ми говориш истината. Тъй както ми говориш, кажи ми истината и аз ще те слушам, ще приложа тази истина в живота си, за да придобия новия живот. Щом той приложи тази философия в живота си, в него стана едно преобръщане и в този момент всичко му се възвърна. Богатството, говедата, камилите, овцете, конете, дъщерите и синовете, и то два пъти по-хубави и красиви, отколкото бяха първите. Които четат тази история на Йова, ще кажат: този човек е проповядвал за Господа, така ли трябваше да пострада? Значи според тях той не трябваше да премине тези изпитания. Не, един човек като Йова, който проповядваше за Бога, трябваше да се изпита, след което всичките богатства му се възвърнаха, а синовете и дъщерите му също се възвърнаха, но два пъти по-красиви от първите. Не може да се приеме новото учение, докато човек не се изпита във всяко отношение. Това да получи изведнъж всички блага, то не е никакво ново учение. А така да го залъгват, че като отиде в онзи свят ще свири на китара и само ще пее, това не е истински онзи свят. Че ние и без да сме на онзи свят, пак свирим и пеем с китари. Няма какво да ни залъгват с китари. По думата китара може да разбираме хармонично свирене, здраво мислене. Иначе, ако се отиде с тези китари на онзи свят и се скъса една от струните им, какво ще се прави тогава? Китара, на която струните се късат, това не е китара, това е дъска. Така е и с всяка мисъл, която не може да внесе в човешкия ум онази велика сила. Аз не казвам, че няма да се тревожите, но и след като се разтревожите и дойдете до крайния предел, да можете да превърнете тази енергия и да произведете в себе си онова щастие, като на онази вдовица да кажете: този мъж не трябва да умира, щом умира, не го искам. До сега колко вдовици са дохождали при мен да ме питат какво правят мъжете им в онзи свят? На някой от тях казвам: мъжът ви там е оженен. Че как и кога се е оженил? Вярвате ли в този мъж? Вярвам, обичам го още. Че как може да вярвате в нещо, което е умряло вече? И как може да обичате това, което е умряло? Невъзможно е човек да обича това, което е умряло. Разбирате ли, вашият мъж се е изменил, той сега е у вас. Че как може да влезе в мен толкова голям човек? На някой от тях казвам: мъжът ви там е оженен. Че как и кога се е оженил? Вярвате ли в този мъж? Вярвам, обичам го още. Че как може да вярвате в нещо, което е умряло вече? И как може да обичате това, което е умряло? Невъзможно е човек да обича това, което е умряло. Разбирате ли? Вашият мъж се е изменил. Той сега е у вас. Че как може да влезе в мен толкова голям човек? Тази жена със своите материалистически схващания мисли, че мъжът и с цялото си тяло е влязъл в нея, такъв голям, левен човек, юнак. Може някой от вас да ми кажат: така не се говори за живота. Не аз говоря, вие говорите, вие се оплаквате. Толкова години живея вече в България, но никой още не е дошъл да се похвали с живота. Кой как дойде, все се оплаква. Жена от мъжа си, мъж от жена си, брат от брата си, сестра от сестра си, приятелка от приятелката си, учител от ученици и обратно. До сега не съм срещал нито един учител да каже: доволен съм от учениците си и от работата си. Значи има нещо криво в живота. Но не сме само ние виновни. Аз не мога да бъда отговорен за греховете на хората. Аз съм отговорен само за своята мисъл. Всички противоречия в живота ние самите сме ги създали колективно и ни трябва една правилна философия, за да се освободим от тях. Има една школа за тази цел. Ако се следва тази школа най-малко 25 години, светът ще се промени. Има начини, има формули за това и така може да се поправи той, че да имаме един свят на светии. Може да се направи един опит. 25 години трябва да пожертвуват съвременните народи. 25 години трябва да пожертвуват съвременните народи, за да имат известни резултати. След 25 години ще се докаже, може ли или не може да се оправи светът. Като поддържате, че мисълта е, която създава щастието или нещастието, всеки от вас, ако е внимателен какви мисли влага в съзнанието си, ще може да оправи своя свят. Всяка мисъл, която идва отвън или която произлиза от човека отвътре, той трябва да бъде внимателен заради нея, да види реална ли е тя или не е реална. Следователно, човек не трябва да приема нищо отвън, което да не е вярно. Също така и нищо не трябва да излиза от него, което да не е вярно. Само така може да се поправи твоят свят и като се поправи той, ще се оправи и външният свят. Твоята свеща, ако е запалена и гори, ще може да помага и на другите около теб. Но свещ, която не е запалена, не може да помага никому. В сегашния си живот хората още не са запалени свещи. Тогава как ще си обясните онова положение, когато един от видните американски милионери, това било в миналия век, отивал с параход за коронацията на един от тогавашните английски крале и като се размислил из пътя, че 360 милиона лири стерлинги, които имал на разположение, няма да му стигнат за този празник, хвърлил се във водата и се удавил. Как ще си обясните това? Какво ще кажете на това отгоре? Лекарите ще кажат, че това е едно болезнено състояние. Не, това е израз на една лъжлива философия, която съществува в света. Това е израз на една криза. Ние знаем причините на кризите. В днешно време Англия в един ден е изгубила 600 милиона английски лири стерлинги. Това е една грамадна загуба. Веднага английският стерлинг е спаднал с 15 на 100. Но тези богати милионери и банкери си имат съвсем особен възглед за живота. Те влизат в разрез с един установен ред и порядък в света. В света има един установен ред на нещата, с който като влезем в стълкновение става така, както ако се блъсне едно шише в някоя канара. Нали шишето се счупва? И ние сме едни такива шишета, които като се сблъскат, остава реалното в света, а ние ставаме на малки парченца. Това е много естествено. Няма как да се сблъскваме. И съвременните хора искат да изменят целия род и порядък на живота на Земята, но това е невъзможно. Те могат да го изменят външно, могат да затварят хората, могат да бият, да бесят, всичко могат да направят, но живота не могат да изменят. Те могат да внесат греха, могат да внесат противоречиви мисли, но да изменят реда и порядъка на великия живот. Това е абсолютно невъзможно. Невъзможно е човек сам себе си да унищожи. Може да унищожи своите дела, може да унищожи една своя мисъл, но сам себе си да унищожи, това е немислимо. Аз бих желал някой да направи това и да докаже, че успял. Някой казва: аз ще се самоубия. Ти можеш да убиеш едно свое дело, ти можеш да унищожиш една своя мисъл, но по никой начин не си в състояние да унищожиш себе си. Този въпрос са задавали и най-древните философи. Може ли човек да унищожи себе си? Аз отговарям положително. Това е невъзможно, понеже животът е целокупен. Като казвам, че не мога да унищожа себе си, разбирам, че аз съм един жив елемент от едно цяло и по никой начин не мога да унищожа този жив елемент, този живот. Това и математически е вярно. Един човек не може да унищожи цялото, на което е част. Нито пък цялото може да разруши някоя от своите части. И двете неща са невъзможни. Резултатите на частите могат да се разрушат, резултатите на цялото могат да се разрушат, но отношението, което съществува между частите и цялото, не позволява нито едното, нито другото да се разруши. Ако приемем, че това е възможно, тогава трябва да допуснем друга една реалност, в която нещата могат да се изменят. Обаче в абсолютната реалност, в безграничното, в вечното, не могат да стават такива промени. Следователно, в едно трябва да бъдете сигурни, че вие никога не можете да унищожите сами себе си. Тъй, щото ще мислите положително. Всякога ще мислите, но не както досега. Защото по думите всякога живея, аз подразбирам целокупния живот в безконечността, да живее съобразно с всички форми, които живеят, да живее във формите на най-висшите същества, както и във формите на най-низшите, да става един прилив от низшето към висшето и от висшето към низшето. Всички тези форми са в отношение една към друга. Това е нашето разбиране. Вие казвате: това е нищо, един черви. Да казвате така, това значи, че не разбирате смисъла на този черви. Или казвате: това е една мушица, но не разбирате смисъла на тази мушица. Тази мушица е важна, колкото е важен и човекът. Това значи, че колкото човек е важен на своето място, толкова и мушицата е важна на своето място. Та в най-старата драма на Йова се разглежда онова лъжливо схващане, което хората имат, че причината за нашето нещастие е извън нас. Така съм говорил, казва Йов, но вече няма да говоря така. Мислил съм, но вече няма така да мисля. Живял съм, но вече няма така да живея. Той съзнал, че вече няма да спъне своя живот. Следователно, това, което може да стане с Йова, може да стане и с вас. Това, което може да стане с един човек, може да стане и с един дом, и с един народ, и с цялото човечество. Цялото човечество прогресира общо. И хората общо прогресират. Ние не сме такива, каквито сме били в далечните времена. Бог казва чрез пророка: ще обърша сълзите от очите им и скърби няма да имат вече. Кога? Когато всички хора дойдат да мислят в единение, както Бог мисли. В този смисъл, когато ние дойдем в хармония, ще видим, че това е мисълта и на Бога. Тогава няма да страдаме, беднотия няма да има, скръб няма да има и от единия до другия край всички ще бъдат щастливи, всички ще се учат и ще прогресират. Децата тогава няма да умират, но и по много деца няма да имат хората. Всеки ще има само по едно дете. И мъжът жена няма да има, той сам ще бъде. И жената мъж няма да има, тя сама ще бъде. Христос е имал предвид тази идея, като е казал, че за бъдеще хората нито ще се женят, нито за мъж ще отиват. Това значи, нито жената се жени за мъж, който умира, нито мъжът отива за жена, която умира. Между тях ще има единение, ще има една велика любов. Някой ще каже, че това са фантазии. Съгласен съм с вас. Но кой от вас, които ме слушате сега, би могъл да ми покаже една реалност? От толкова години насам аз търся една реалност, бих я купил още сега. Имам на разположение 10 милиона. Още сега бих дал един чек за 10 милиона да ги вземете от английската банка. Душата ми е отекчена от живота ми. Както живеете сега, все ще имате опитността на Йова. Виждам хората днес са весели, утре са тъжни. Това е самоизмама в живота. Аз бих желал всякога да ви виждам весели. Един ден дойдете весели, на другия ден сте отпаднали духом. Това е защото живеете в илюзиите на живота. Един ден ви виждам здрави, на другия ден имате треска. Живеете в илюзиите на живота. Бих желал да виждам хората около себе си здрави. И по мисъл, и по чувство, и по тяло. Искам да виждам хората в един живот без противоречия. Казвате, тежък е товарът ми. Както сега живеете, този живот е по-добре да го отпишете. По единствената причина, че той е живот на илюзии и измама. Вие сте като в положението на Насрадин Ходжа. По едно време той осиромашал. Тръгнал един ден по улицата, като се разговарял с един турчин богаташ. Насрадин Ходжа казал, сега да намеря 99 турски лири, няма да ги взема, ако не са 100. Турчинът решил да го изпита. Турил на земята една кесия, в която имало 99 турски лири. Насрадин Ходжа, като видял кесията с парите, я взел, турил е в джоба си и продължил. Турчинът му рекал, ти не знаеш ли, че в кесията са 99 лири, а не 100? Няма нищо. Който е турил 99, той ще тури и още една. И на вас ви трябва сега само още една лира. И вие като Насрадин Ходжа взимате кесията, туряте я в джоба си, като казвате, онзи, който е турил 99, ще тури още една. Казвам сега. Освободете се от вашите стари лъжливи схващания за живота. Най-първо, вие мислите, че сте нещастни. То е илюзия. Мислите, че сте щастливи. То е друга илюзия. Мислите, че сте болни. То е пак илюзия. Мислите, че сте здрави. И то е илюзия. Мислите, че вярвате. То е една илюзия. После мислите, че не вярвате. И то е пак илюзия. Мислите, че сте учени, то е една илюзия. После мислите, че сте невежи, то е друга илюзия. Коя е реалността тогава? Щом помисля, че ставам учен, значи сравнявам се с някого. Аз не се сравнявам с никого. Нито казвам, че съм учен, нито че съм невежа, нито пък казвам, че другите са по-учени от мен. Аз проповядвам едно. Човек прогресира в своето развитие. Че съм учен, това е относително така. Това знание, което имам, то е събрано от тук, от там. Наука е това, след като те затворят в затвора, да излезеш от него. Наука е това, като лежиш от няколко епидемични болести, като проказа, да кажеш на болестта, махни се от мен, Аз съм човек, с когото не можеш да се разправиш. Никой няма право да ме закача. И тя да се махне. Някой казва, учени хора сме. Щом сме учени, защо страдаме? Учени хора сме, а погубваме радостите си. Може да е приятно да живеем в илюзиите на живота, но това няма смисъл. Поне да съзнаваме това положение. Има един живот по-красив от този, който сега живеем. Както има живот по-красив от животинския, така има живот по-красив от сегашния човешки. Съществува на Земята една човешка раса, която живее някъде, но още не е известна на хората. Ще дойдат наследници на тази раса. Към нея днес се стреми цялото човечество. Хората от тази раса живеят отличен живот. Е, кажете, кой от вас е ходил при тях? Не съм ходил, но съм приказвал с тях. Кое е по-вярно да кажа, че съм бил между тях и съм приказвал, или че съм в общение с тях? Да съм в общение с тях е по-реално, отколкото ако съм бил между тях. Може да си ходил във Франция, това не е реално. Може да си ходил в Англия или Америка и това не е реално. Аз съм ходил в Америка, но това е сън за мен. Това, което е в човешкото съзнание, което никога не се мени, то е реалното. Следователно, ако твоята душа е изпълнена с Божията любов и ти чувствуваш импулса и пулса на всичко живо в света, тогава като дойде смъртта при теб, ти ще я хваниш за краката, ще я вдигнеш във въздуха и ще й кажеш: хвърли си сега косата. Ти трябва да знаеш, че пред теб седи човек, който никога не умира. И какво ще ти каже смъртта? Тя ще ти козирува и ще каже: слушам ваше високо благородие, и ще си обърне гърба. Това е щастието на човека, да не дойде за него смъртта. След това ще дойде сиромашията. Той ще я хване за врата и ще каже: знаеш ли, че аз никога не осиромашавам? Така че иди си веднага. Ще кажете: може ли да бъде така? С простотията си ще си умрете, нищо повече. Може ли да бъде това? Когато казвам на едно малко дете, че то ще расте, ще порасне, ще стане момък или мома и после ще остарее, това дете ме пита: може ли да бъде това? Това ще бъде не защото аз го казвам, но защото и без това то ще стане така. Това е вложено в самото дете вътре. Следователно, ние всички трябва да вярваме в онова, което Бог е вложил в нас. То е Божественото, Абсолютното, за което всички трябва да държите. Ако някой път се обесърчите, влезте по-дълбоко и по-дълбоко в себе си, докато дойдете във вашия свят на щастие, на радост и на веселие. И ще кажете тогава: сега разбирам истината. Ще ви приведа един пример. Представете си, че сте в един затвор, дето постепенно прокопавате и дойдете до едно положение от малката дупчица, която сте прокопали, да може малко светлина да влезе. Всяка сутрин слънчевата светлина ще прониква през тази малка дупчица. Колкото нещата стават по-тънки, толкова и светлината повече прониква през тях. Като се пробие дупка, и светлината ще дойде. Докато в съзнанието съществува този пласт от заблуждения, мисли, идеи, философствования, че този философ така казал, онзи така казал, и вярваме на това, което философите са казали, светлината отвън не може да проникне в съзнанието ни. Това е вярно. А още повече то е вярно за онези времена, когато тия философи са живели. Но не е вярно за всички времена. Всички философи, всички богослови, каквото са казали, то е вярно само за времето си. Христос един от великите учители, каза на еврейския народ: много нещо имам да ви кажа, но то не се отнася до вас, не още за вас, а за бъдеще много неща има да ви се кажат. Какво можем да кажем за неизказаните неща? Защото малките работи, които Христос каза, не са приложени, а какво остава за големите? Ако бяхме приложили малкото, което Христос каза, ние щяхме да имаме съвсем друга култура, съвсем друг строй, съвсем друго благо. Но такова разбиране, каквото и да е то, е добро. Бъдещето нас не ни засяга толкова. Питате какъв ще бъде бъдещият строй. Той ще бъде точно такъв, каквито са хората. От толкова хиляди години хората са създали този строй, но и той не е лош. Той съответствува точно на вярванията им. Аз не го считам лош, но го разглеждам в широк смисъл. Като имам предвид и вярващи, и безверници, той съответствува точно на техните вярвания, на техните копнежи. Аз не правя разлика между народите. Този строй, този живот, какъвто и да е, той повдига цялото човечество. И той е добър, но още не е идеален. Следователно има още един по-възвишен живот, към който човечеството се стреми. Както нашата слънчева система се стреми към своя център, така и нашият живот се стреми към един център, към великото благо на живота, към радостта, към любовта, към мъдростта, към истината и към свободата. И тогава ще кажем като Йова: няма да мислим по-старому, няма да живеем по-старому, няма да чувстваме по-старому, няма да постъпваме по-старому. Тези мисли може да ги поставите за основа. Ако живеете така няколко години, вие ще създадете от себе си такива хора, каквито искате да бъдете създадени. Казваме тогава: блаженни вярващите в новото схващане на любовта, блаженни вярващите в мъдростта, блаженни вярващите в истината и свободата, нещастни онези, които вярват в сегашното и мислят по сегашному, и чувстват и постъпват по сегашному. Дръжте положителната мисъл. Вярвайте в новото. Аз вярвам, че днешните хора не са всички безверници. Според мен, доброто в хората е следното. Въпреки всички най-големи противоречия, които сега съществуват в света, от тях има една непреодолима вяра, че светът ще се подобри. Всеки казва: каквото и да е, но на мен ми се струва, че животът ще се подобри. Мен това поне ме радва, че въпреки всички противоречия хората пак не са изгубили вярата си в абсолютното. Те казват: макар че сега е лошо, но светът все пак ще се оправи. Тази мисъл е вярна. И тогава няма да казваме, както Йов някога е казал, но ще кажем: блаженни онези, които идват с новата вяра, блаженни онези, които идат с новата любов, блаженни онези, които идат с новата свобода, блаженни онези, които идат с новото знание. Казвам, блаженни са, защото те ще се нарекат синове Божии. Първа неделна беседа, държана от учителя на 27 септември, Кръстовден, 1931 година. София, Изгрев.